harmonia, napicie gonia. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. To niekiedy chwyta mnie za kark, gdy zasypiam sen taki, że aż przechodzą ciarki. Zazwyczaj w niewielkim biurze zakopany w kartki obliczam, jak długo jeszcze pozostanę martwy za życia. Zamykam wieko takiej egzystencji trumny. Rodzice nie mają pretensji, są ze mnie dumni, że tłum mych durnych natchnień już nie na zawsze wraca. Codzień od 8 do 18 płaszczę klientów ego, chodzę na rzęsach, gdy sprzedaję smutek pod przykrywką szczęścia. Pensja wystarcza mi, by szastać forsą, podziwiać mojego miasta gwiazd aktorstwo. Gdy amatorsko grają rano mą ukochaną, zanim oboje wyruszymy w życia amo. Słuchaj, pomarnowano już za wiele dusz, tak. Taka harmonia to pustka. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Czuję, jak z każdym dniem się zaciera granica między tym snem a tu i teraz. Kariera, coś jak głodny, chłodny strumień, zabiera cię na twoje miejsce w modnym tłumie. Musisz zrozumieć, nie obrażam się na kasę ani sukces, oby to i to przyszło z czasem. Ale nasze normy chcą, by iść po ścieżce rodem z mych obaw, a tego nie chcę. Ja wyszedłem z lochu, aby obalić dogmat. Wszedłem do jednej z komnat, była ogromna reakcja obronna. Chciałem uciec, otoczyli mnie zewsząd nieznani mi ludzie, nie rozumiałem ich. Przemawiali w innym czasie, w innym wymiarze, gdzie nie sięgał mój zasięg. Zrozumiem ich za kilka lat, może nigdy. Nie rozwikłam tej enigmy. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Zatrzymaj się, proszę. Nie pędź tak, ledwo na nogach się trzymam. A ten szlak jest tak nieskończenie długi, nieskończenie ciężki. Ścieżki wiją się tu w nieskończoność. Nie wytrzymam, nie dotrzymam kroku boskim krokom. Połóżmy się, dajmy odpocząć naszym oczom. Złapmy chwilę, w której nic nas nie trapi. Uchwyćmy ten moment jak na fotografii. Tam wszystko stoi, nic mnie nie niepokoi. Tam jestem opanowany jak stoik. Harmonia, która ukoi. Zniszczy nieład piękna jak słońce na tle zachodzącego nieba. Chciałbym, żeby to wszystko wyglądało prościej, czarno-biało. A tu odkrywam kolejny odcień obłęd starej prawdy, obrzęk i pogrzeb, obrzęk wynikający z naszych potrzeb. Często tracę pewność, gdy zmieniam częstotliwość. Stagnacja, ewolucja, rewolucja. Życia żywią, wczoraj nie byliśmy tacy sami. Zmiana, powalona ściana naszych granic. Naszych granic. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami. Szczęście, świat bez trzęsień ziemi. Ciężej jest, gdy częściej zmienia się. Ziemia kręci się, dynamizm. Wczoraj nie byliśmy tacy sami.